13 este termenul avansat de Ministerul Transporturilor pentru calea ferată care va lega Gara de Nord de aeroportul Otopeni. E vorba de un tronson de 2,3 km. Europa FM, este ora 7. Ioana Brustur, capitanul, vă prezintă știrile Europa FM. Bună dimineața, Ioana! Bună dimineața, bine v-am găsit la știri! Ascultați știrile Europa FM! Explozie în această dimineață într-un bloc de locuințe din Bistrița. 9 persoane au fost rănite, 10 de locatari au fost evacuați, iar 60 de apartamente sunt avariate. Potrivit ISU Bistrița-Năsăud, cel mai probabil explozia s-a produs din cauza unei acumulări de gaze. Deflagrația s-a produs într-un apartament situat la etajul 3 al blocului. Ioana Dumitrescu. Oamenii au fost treziți în miez de noapte de o bubuitură puternică și povestesc că explozia s-a produs în apartamentul unui tânăr care ar avea probleme cu drogurile, care și-ar fi improvizat o instalație de încălzire dintr-o sobă legată la o butelie. Mai multe echipaje de pompieri și salvare se află la fața locului. Ne-a declarat purtătorul de cuvânt al Inspectoratului pentru Situații de Urgență Bistrița-Năsăud, Ioan Buturlean. Ajuns la fața locului, personalul din cadrul ISU Bistrița au evacuat personalul din cele 40 de apartamente ale blocului. Au rezultat 9 victime, dintre care una, proprietarul apartamentului unde a produs explozia, în stare foarte gravă. Au mai fost afectate un număr de aproximativ 25 de apartamente din blocurile învecinate. Persoanele care au fost evacuate s-au cazat la cunoscuți, la vecini. Doar 4 persoane au acceptat să li se ofere adăpost peste noapte. Blocul respectiv a fost evacuat în totalitate. Ca o măsură de prevenție, alte 2 blocuri învecinate au fost evacuate. În acest moment, echipajele pompierilor, poliției, inspecției în construcții și ale OnGaz efectuează cercetări la fața locului pentru a stabili cu exactitate cum s-a petrecut explozia și cât de afectată este structura de rezistență a celor 2 blocuri. Asistenții medicali vor fi astăzi în grevă de avertisment timp de 2 ore după încheierea programului de lucru. Protestul este programat între orele 8 și 10. Pentru greva generală din 31 octombrie au fost deja adunate peste 68.000 de semnături, a anunțat vicepreședintele Sanitas Marius Sepi. Până acum, solicitările sindicaliștilor nu au fost rezolvate, vor între altele acceptarea plății sporurilor la nivelul anului 2016 și nu 2009, precum și reducerea diferențelor salariale între asistenții medicali absolvenți de școli liceale sanitare și cei cu studii superioare. Campania de vaccinare antigripală începe mai devreme anul acesta, așa cum recomandă de altfel și Organizația Mondială a Sănătății. Președintele Societății de Microbiologie, Alexandru Rafila, spune că astfel există șansa unei acoperiri vaccinale mai bune, având în vedere numărul crescut de îmbolnăviri înregistrate în această perioadă. Nu avem încă izolate primele tulpini de virus gripal. Totdeauna, atunci când se intensifică circulația virusurilor care produc infecții respiratorii, putem să anticipăm și un sezon gripal mai precoce. În prima săptămână din octombrie, la nivel național, numărul total de cazuri de infecții respiratorii acute a fost de aproape 72.000, cu 37% mai mare comparativ cu cel înregistrat în aceeași săptămână a sezonului trecut. Mai multe legi considerate populiste înainte de alegerile din 11 decembrie se află pe masa președintelui pentru promulgare. Legea conversiei creditelor în franci elvețieni la cursul istoric a fost votată ieri cu unanimitate în plenul Camerei Deputaților. Potrivit documentului, conversia ar urma să se facă prin act adițional la contractul de credit la cursul de schimb de la data încheierii contractului. Băncile trebuie să respecte această solicitare, dar pot ataca actul în instanță. Raluca Hatmanu ne explică. Din lege a fost eliminat articolul privind gradul de îndatorare de 50%. Totodată, la solicitarea liderului PSD Liviu Dragnea, în comisiile de specialitate a fost eliminat și pragul de 250.000 de franci, adică valoarea maximă a unui credit. Un cetățean român a contractat acum 9 ani de zile un credit de 275.000 de franci elvețieni. După 9 ani de zile în care a plătit lună de lună, doar 50.000 de franci elvețieni i-au fost scăzuți din credit, rămânând să mai plătească încă aproape 20 de ani 225.000 de franci elvețieni. Asta nu este un contract onest între un client și bancă. Este, de fapt, o formă de sclavie pe viață. Din partea liberalilor, deputatul Daniel Zamfir a declarat în plenul Camerei că este vorba despre o lege care sancționează băncile și care îi ajută pe românii ce nu mai fac față ratelor. Numai în această formă, conversia creditelor la data semnării contractului, fără grad de îndatorare și fără plafon, ne asigurăm că legea asta, pe de o parte, repară nedreptatea făcută acestor oameni, dar are și un efect sancționatoriu pentru bănci. Legea este criticată de guvern guvernatorul BNR, Muguri Sărescu afirmă că este un exemplu de curent populist care va genera euforie în rândul beneficiarilor pe termen scurt, dar poate genera costuri economice deloc neglijabile pentru societate pe termen lung. Președintele Klaus Iohannis anunță că înainte de a promulga legea conversiei creditelor în franci, se va consulta cu bancherii. Împreună cu echipa mea vom lua fiecare act normativ în parte, vom analiza, vom cere opinia și celorlalte părți implicate. De exemplu, când vorbim despre conversia francilor, cu siguranță voi cere din zona bancară o opinie. Au mai trecut ieri de votul deputaților legea care prevede majorarea valorii tichetului de masă și legea care obligă magazinele să doneze alimentele care se apropie de expirare. De asemenea, deputații au stabilit că ziua de 1 iunie va fi sărbătoare legală, decizii liberă. Ștefan Leunte. În apropierea campaniei pentru alegerile parlamentare, deputații au adoptat pe bandă rulantă o serie de proiecte sociale. Tichetele de masă vor putea crește până la valoarea de 15 lei, deși guvernul a anunțat că nu susține legea. În prezent, valoarea unui astfel de bon este de puțin peste 9 lei, printre cele mai mici valori din Uniunea Europeană. Totuși, angajatorul are posibilitatea să aleagă dacă va păstra valoarea actuală a tichetului sau îl va majora, spune deputatul PNL, Andreea Paul. Echivalentul a 15 lei a unei mese calde pe zi pentru un angajat este absolut necesar într-o Românie în care pe piața muncii 3 din 10 angajați primesc salariul minim pe economie. Sistemul rămâne opțional la nivelul angajatorului. Și legea care obligă magazinele și marile centre comerciale să doneze alimente care se apropie de expirare a fost adoptată de Camera Deputaților. Astfel, comercianții trebuie să doneze produsele alimentare către cămine de bătrâni, orfelinate, spitale, fundații și ONG-uri în baza unui contract. Aproximativ 5.000 de tone de produse sunt aruncate zilnic în România. Comercianții care nu vor respecta prevederile riscă amenzi cuprinse între 1.000 și 10.000 de lei. Și tot deputații au decis 1 iunie, ziua copilului, este declarată sărbătoare legală și va deveni zi liberă. Deputatul PNL Cristina Pocora spune că scopul este acela ca părinții să petreacă mai mult timp cu copiilor. Actul normativ reprezintă un semnal prin care noi trebuie să conștientizăm că trebuie să avem grijă de copiii noștri, că trebuie să stăm mai mult alături de copiii noștri. Toate aceste proiecte vor merge la Cotroceni pentru promulgare, iar președintele Klaus Iohannis anunță că fiecare lege adoptată de Parlament va fi analizată cu atenție. Ascultați știrile Europa FM. Clasa politică împărțită în două tabere după apariția platformei România 100 lansată de premierul Dacian Cioloș. Documentul se adresează partidelor care l-ar susține pe Dacian Cioloș pentru un nou mandat la Palatul Victoria. Liberalii anunță că sunt de acord în principiu cu ideile din document, în schimb PSD susține că programul este, citez, o listă de iluzii, iar fostul premier Victor Ponta îl acuză pe șeful guvernului de plagiat. Iorgu Ianoși. Aproximativ 35.000 de români au semnat pentru platforma România 100, despre care premierul i-a vorbit lui Klaus Iohannis înainte de a o lansa public. Da, am avut o discuție și domnul Cioloș mi-a spus că intenționează să lanseze această platformă. Cele 10 principii, între care lupta anticorupție și măsurile antisărăcie, sunt o idee bună, susține președintele. Bănuiesc că domnul Cioloș nu a venit cu această platformă doar să arate lumii că are o gândire sănătoasă, ci este dispus să meargă mai departe. Liberalii s-au reunit în ședință și au decis că susțin în principiu programul lui Dacian Cioloș, dar că trebuie să mai facă analize. Lidera PNL, Alina Gorghiu. Prioritățile pe care primul ministru le expune în această platformă sunt într-un grad foarte mare convergente cu programul liberal de guvernare. Să înaintăm comisiilor noastre de specialitate care au lucrat la programul de guvernare materialul pentru a vedea cum se integrează ideile premierului Cioloș. Mai mult, liberalii vor organiza lui Dacian Cioloș un meeting de susținere pe 5 noiembrie. Tot atunci, PNL va prezenta candidații, dar și programul de guvernare. În schimb, PSD ironizează platforma, liderul formațiunii Liviu Dragnea. Ceea ce fac ei renunță niște iluzii. În condițiile în care ei sunt la guvernare și ne spun cam ce ar dori să se întâmple. De ce nu au făcut lucrurile astea într-un an de zile? Iar fostul premier, Victor Ponta, susține că Dacian Cioloș l-ar fi plagiat în titlul platformei România 100, pentru că și defuncta Uniune Social-Liberală, PSD-PNL, a avut un asemenea program. Primăvara anului 2018 este termenul avansat de Ministerul Transporturilor pentru calea ferată care va lega Gara de Nord de aeroportul Otopeni. E vorba de un tronson de 2,3 km. În acest moment, trenul care pleacă din Gara de Nord nu poate merge decât până în localitatea Odăile, aflată la aproape 2 km și jumătate de aeroport. Lucrările vor fi executate de angajații CFR și vor fi finanțate din bani europeni, a declarat Ministrul Transporturilor Sorin Bușe. Proiectul acesta are două faze. Prima fază, care o să fie din 2018 până când o să fie gata metrou, în care acest tren va funcționa cu cadență foarte mare, deci 4 trenuri pe oră. Apoi, când metroul va fi dat în folosință, va scădea cadența, în schimb va crește cadența de legătura acestui tren nu cu București, ci cu rețeaua feroviară națională. Deci dorim ca să asigurăm legătura aeroportului nu numai cu Bucureștiul. Pentru finalizarea liniei, CFR va construi și un tunel care va trece pe sub drumul național 1 în localitatea Otopeni. Calea ferată Gara de Nord, aeroportul Henri Coandă, se va termina la 150 de metri distanță de terminalul îmbarcării, promit oficialii din Ministerul Transporturilor. Ministrul Justiției nu părăsește guvernul după ce moțiunea simplă inițiată de PSD la adresa sa a trecut de votul deputaților. Premierul Dacian Cioloș consideră că Raluca Prună trebuie să-și continue activitatea în cabinet. Dacian Cioloș consideră că Raluca Prună a fost chemată în Parlament nu pentru ceea ce a făcut în domeniul pe care îl gestionează, ci pentru anumite declarații făcute într-un context mai larg legat de investițiile financiare în justiție. Moțiunea cu titlul Și minciuna poate să ucidă, depusă de PSD, cerea demisia Ralucăi Prună după ce aceasta a declarat în plenul CSM că a mințit judecătorii de la CEDO în privința fondurilor alocate pentru penitenciare. Deputații au decis să Elena Udrea poate fi urmărită penal. Fostul ministru al turismului este acuzată de două infracțiuni de instigare la luare de mită în dosarul privind finanțarea campaniei prezidențiale din 2009. Pentru aceste fapte, DNA a cerut încuvințarea începerii urmăririi penale, iar Camera Deputaților a votat solicitarea. De altfel, Elena Udrea le ceruse colegilor să aprobe cererea procurorilor anticorupție. Am toate motivele să solicit la Cartea Recordurilor să se înregistreze acest caz. N-am mai existat niciodată un parlamentar împotriva căruia să formuleze 16 cereri de arestare preventivă, de reținere, de urmărire penală și tot într-un an și jumătate. Dragii mei viitori foști colegi, mi-ați face un bine dacă ați vota pentru începerea urmăririi penale. Eu știu că sunt țintă, dar refuz să fiu și victimă și să merg așa cu zâmbet tâmp către abator. Autorul lorii de ostatici de la Bruxelles a fost reținut. Un bărbat înarmat cu un cuțit a luat ostatici aseară 15 persoane într-un supermarket situat la periferia orașului Bruxelles. În urma unei operațiuni a unităților speciale ale poliției, individul a fost capturat. Toate persoanele ținute ostatici au fost eliberate în siguranță și nimeni nu a fost rănit. Lucian Popescu. Primarul suburbiei a confirmat reținerea suspectului, precizând că individul nu a opus rezistență și că probabil a fost o tentativă de jaf. Motivele agresorului nu se cunosc cu certitudine. Bărbatul nu formulase nicio revendicare specifică pentru agresiune, dar strigase de mai multe ori "Nu vreau să ajung la închisoare", scrie presa locală. Individul a sechestrat cel puțin 15 persoane într-un supermarket situat la periferia sud-vestică a orașului Bruxelles. Zeci de echipaje de poliție, inclusiv elicoptere, au fost mobilizate în zona respectivă, iar numeroase străzi și bulevarde au fost blocate câteva ore. Nu există indicii că ar fi vorba despre un incident de tip terorist. Știrile Europa FM la final. Vremea se menține mai rece decât în mod obișnuit la această dată, mai ales în sud-vestul, sudul și estul teritoriului. Va ploua în cea mai mare parte a Olteniei, local în Banat și izolat în rest, la munte. În primele ore ale zilei, precipitațiile vor fi și sub formă de lapoviță și ninsoare. Temperaturile maxime vor fi cuprinse astăzi între 7 și 14 grade. O zi rece se anunță și pentru capitală, cer mai mult acoperit, dar condițiile de ploaie vor fi reduse. Maxima nu trece de 11 grade. Știrile Europa FM, Ioana Brustur, capitanul. Mulțumim. Sport. Bună dimineața, Luca Pastia. Bună dimineața. Borussia Dortmund a câștigat cu 2-1 în deplasare la Sporting Lisabona, cel mai interesant meci al serii din Champions League. Aubameyang a deschis scorul încă din minutul 10, iar formația germană a condus cu 2-0 la pauză. În celălalt meci din grupă, Real Madrid a învins-o cu 5-1 pe Legia Varșovia. Cristiano Ronaldo nu a înscris, dar a oferit două pase de gol. Marcatorii au fost Bale, Asensio, Lucas și Morata. Legia a încasat 13 goluri în aceste prime 3 meciuri din faza grupelor. Juventus a câștigat cu 1-0 pe terenul lui Olympic Lyon, deși a jucat în 10 din minutul 54, când Lemina a primit al doilea galben. În prima repriză, Buffon a apărat un penalti executat de la Cazet, iar Cuadrado a marcat cu un sfert de oră înainte de final. Între timp, FC Sevilla s-a impus tot cu 1-0 în deplasare la Dinamo Zagreb. Remize în grupa E, Bayer Leverkusen Tottenham 0-0 și CSKA Moscova ASE Monaco 1-1. În fine, în grupa G, Leicester City a trecut cu 1-0 de FC Copenhaga, iar FC Porto a câștigat dintr-un penalti transformat în minutul 93 în deplasare la FC Bruges 2-1, după ce belgienii au condus la pauză. Diseară se vor disputa celelalte 8 meciuri, printre care și derbiul rundei FC Barcelona-Manchester City. Cristina Neagu face parte din echipa ideală a Ligii Campionilor la handbal feminin. Ea a fost a doua cea mai votată jucătoare cu 10 voturi, fiind devansată doar de Heidi Locke cu 13. Din echipă fac parte și două jucătoare de la deținătoarea trofeului CSM București, Isabelle Gulden și Carmen Martin. Cel mai bun antrenor este selecționerul României, Ambros Martin, care o pregătește și pe Etoghior. Echipa ideală a Ligii Campionilor la handbal feminin a fost stabilită prima oară sezonul trecut, iar jucătoarele sunt alese pe baza voturilor antrenorilor formațiilor participante înaintea debutului noii ediții. Deci, Vlad, cum ai punctat? Cum ai petrecut aseară? Am punctat. Ghețe a punctat. L-ai avut capitan? Da. Bravo, Vlad. Băi, am învățat Vlad. Domnilor și doamnelor, că în ordinea asta n-am spus-o greșit, Vlad este cel mai nou participant la divizia fantastică UEFA Champions League. În schimb, m-a dezamăgit Cepciugov de la CSKA. Care a luat un gol. Cum, mă, cine? E foarte bun la debut, e cine? Extraordinar. Cepciugov. Aha. Portarul, cum nu știi? Da. Cum l-a descoperă jucător. E... Da. Învață foarte repede. Mâine, da. Păi mine îl cheamă Burleanu pe la FRF. Și o să avem... Să știi că... El e, va fi noul Tata Puiu. Scooter, cum se zice în România. Scooter. Știi că la, scooter. Da. În fotbalul românesc, la scouter se zice scooter. Bine așa, să începem emisiunea, păi, atunci. Păi cum? Am promis mai devreme că facem așa... Un promo pentru emisiunea de mâine, pe care o transmitem din Timișoara, din centrul Timișoarei. Domnul Vlad, vă place? Da. Domnul Luca, sunteți pregătit? Bine, radiourile mai tare, știm că sunteți deja în mașini, bucurați-vă de ce auziți la Europa FM. Chela